svikt upp min röst med tankar och går med det jag har gjort och med det jag har försökt. Tillge mig min synd för Jesu Kristi skull. Skapa mig ett rent hjärta och ge mig kraft till nytt liv med din helige ande. Thank you. han sier: Se Guds lam som bærer bort verdens synd. Og ham om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente han ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, jeg kommet og døpte med vann. Og Johannes vitnet og sa: Jeg så ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser ånden dale nedover og bli oss, han den som døper med den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet. Han Guds sønn. Slik lyder det hellige evangeliet. Så er det mange som forteller at de kjenner Neste mandag, om 8 dager, så det fest her i kirken, selvfølgelig søndag formiddag. Ta imot oss, store og små, og våre graver I Jesu navn. Amen. Herren være med Lær oss å elske hverandre som han har elsket oss. La oss en gang samles hos deg i ditt fullvendte rike. Thank you. takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg, Gud, med disse gaver, vil bevare oss i troen på deg, foren oss i din kjærlighet, og stadfeste i oss håpet om det evige liv, for din Sønns, Jesu Kristi, vår Herres skyld. Thank you. sitt eget. Ja. Det kommer vara. Men tilpasset. Skal se om jeg får snakke meg til på forøpet litt i dag. Nei, oppe på musikkhusken. Trykker bare inn og så ser jeg om det leder i en uke salen. Jeg fikk to timer forrige sommer. Det gjorde jo godt. Hvis man huset var nok, så... Så kan man ikke snitt seg. Det er vel en dør man må igjennom som bare lærer å leve av tilgang til, men spredt man opp, så spredt man inn like fort. Nå bare gryper muligheten, ellers blir det ingenting. Men jeg skal se om jeg trekker meg ut da.